Twee uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Bij een zwaar ongeluk op de A4 is vanavond een motorrijder omgekomen. Het ongeval gebeurde rond 11:15 ter hoogte van het Prins Klausplein bij Den Haag. Volgens de politie waren er meerdere voertuigen bij betrokken. Getuigen zeggen tegen lokale media dat de motorrijder met hoge snelheid tegen een busje reed, waarna de motor werd gelanceerd naar de andere kant van de snelweg. Onder meer de brandweer, een ambulance en een traumahelikopter zijn ter plaatse. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Een Amerikaanse vrouw van 38 klaagt de Britse prins Andrew aan omdat hij haar meerdere keren zou hebben misbruikt. Dat gebeurde volgens haar toen ze minderjarig was, onder meer op het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein in New York. Andrew was een vriend van Epstein. Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds vast op verdenking van kindermisbruik. Ook zou hij een netwerk hebben opgezet voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. In Guinea, in West-Afrika, is iemand overleden als gevolg van het zeer zeldzame Marburg-virus. Sinds 1967 zijn er 12 grote uitbraken geweest van het Marburg-virus, vooral in Afrika. Het virus zorgt voor zogeheten hemorragische koorts, waardoor bloedingen kunnen ontstaan. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden. Tegen het Marburg-virus zijn nog geen medicijnen of vaccins. En de software die iPhones doorzoekt op beelden van kinderporno zal volgens Apple niet gebruikt worden voor andere doelen. Dat zegt het techbedrijf na kritiek op de aangekondigde applicatie. Volgens privacydeskundigen kan de software worden gebruikt om dissidenten op te sporen. Maar Apple zegt niet in te gaan met verzoeken van regeringen om iPhones te doorzoeken voor politieke redenen. Het weer. Vanavond valt er lokaal nog een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen buien met in het binnenland kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. De slapeloze. Radio en televisie. Innige omhelzing. Kijk toch eens hoe de nacht ons toedekt. Hoe wat zichtbaar was wordt verdonkere maand. Hoe wat onzichtbaar was tevoorschijn komt. Soms kan ik niet slapen. Ik heb begrepen dat ik niet de enige ben. Om elkaar door de nacht te helpen zoek ik geestverwanten, lotgenoten. En ik vraag anderen hoe zij de nacht ervaren. Deskundigen, kunstenaars. En ook vraag ik dat aan u. Laten we beginnen. We zijn nu onder elkaar. De slapeloze. Met elkaar maken we nachtradio. Frits Spits. Ja, late luisteraars, nachtluisteraars, wakers, u bent nog op. Net als wij hier in de radiostudio. We voelen ons toegedekt door het laken van de nacht. Vanuit mijn radiostudio bied ik een luisterend oor aan iedereen die niet kan of niet wil slapen. We zoeken muziek die u in slaap wiegt. We luisteren naar de verhalen van iedereen die zich kan rekenen tot die groep van de slapelozen. Misschien bent u wel een van hen. We zijn heel benieuwd naar uw verhalen over slapeloosheid. Over hoe u de nacht beleeft. Hoe u het aanpakt. Hoe u misschien wel van de nood een deugd maakt. Wat voor rol de liefde speelt. Daar willen we vannacht wat uitgebreider bij stilstaan. Bij de liefde. We willen het allemaal horen. Ons nummer is 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Dat is de radio. Later dit jaar, in november, ziet u dit alles op televisie. Ook bij KRO en CRV. Radio en televisie in een innige omhelzing. De liefde dus. De liefde waarmee u, als de slapeloze, soms zorgt. Soms geniet, soms verlangt. Maar dat niet alleen. De liefde kan ook tekortschieten als er nachtmerries door het hoofd gaan draven. Onze oren staan natuurlijk ook open voor verhalen die minder makkelijk zijn. We zullen vastmerken vannacht hoe sterk de liefde is. Maar ook hoe die ons wakker kan laten liggen. Zometeen spreek ik met de nachtburgemeester van Den van Nijmegen. Dat is Kees de Weer. Maar eerst stel ik u voor aan Sigrid Pille uit Mook. Ze is 41 jaar. Is somnoloog. Gespecialiseerd in slaapstoornissen bij kinderen. Heeft sinds kort een eigen bedrijf, Kinderslaapexpert BV. Dag Sigrid Pille. Goedenacht. Fijn dat je er bent. Ben je een ochtend- of een avondmens? Ik ben een ochtendmens. Ja, dus dat is nogal een uitdaging om hier in de nacht te zitten. Dus als je tijdens dit programma in slaap valt, moeten we niet vreemd staan te kijken. Nou, ik heb voorgeslapen, dus ik vermoed dat dat in combinatie met wat adrenaline wel een goede kans is. Maar voorslapen, wat is voorslapen? Dat je voordat je echt in actie moet gaan komen, alvast even wat slaapt. Ja, en hoe veel doktoren doen dat voor nachtdienst. En verpleegkundigen ook. Zeker de ochtendmensen die hebben de mogelijkheid om 's avonds eerder in slaap te vallen. Dus voor mij ging om 10 uur even het lichtje uit en nu weer aan. Maar je kan dus, we tutoyeren elkaar, hebben we afgesproken. Je kan dus tegen jezelf zeggen, het is 10 uur, ik ga slapen. Als je op dat moment al slaperig genoeg bent en rustig genoeg bent, dan kun je dan de slaap vatten. Maar er zijn ook mensen die avondmens zijn en die hebben dan nog totaal geen melatonine in hun bloed. En dan is het veel moeilijker om melatonine in hun bloed. Dat is het stofje van de nacht, het stofje van de slaap. En die bereidt je lijf voor om in slaap te kunnen vallen. Die maakt je rustiger, relaxter, die verlaagt je lichaamstemperatuur wat. Mm-hmm. En dan voel je die slaperigheid en dan kun je in slaap vallen. Yeah. En bij ochtendmensen wordt die relatief vroeg aangemaakt. En dan kun je dus ook vroeg in slaap vallen. Ja, terwijl ja. bij avondmensen komt dat later. En die kunnen wel om 10 uur gaan liggen. Maar dat kan dat heeft geen zin. Jij bent een ochtendmens. Ja, ja. En die melatonine heeft zijn werk al gedaan. Ja. ja. ja, ja. Voor mijn begrip, wat is een somnoloog? Een somnoloog is een slaapdeskundige. En dan op het medische vlak. Ja. En je moet enorm van dat vak houden natuurlijk. Je hebt liefde opgevat voor de somnologie. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Hoe komt dat? Ik ben opgeleid als kinderarts. En daarna heb ik me verder gespecialiseerd in de kinderneurologie. Op het gebied van hersenen, zenuwen, ontwikkeling van kinderen. Maar waarom juist voor kinderen? Omdat je daar het meeste kan bereiken. Op het moment dat je een kind hebt wat ziek is of niet goed functioneert. En je weet dat beter te maken of goed te begeleiden. Dan heb je daar nog een heel leven wat aan. En niet alleen het kind, maar het hele gezin. Dat is een eenheid natuurlijk. En dat merk je in ultima forma in de slaap. Want als een kind, zeker een jong kind, slecht slaapt, dan leidt het hele gezin daaronder. Hoezo? Ik weet niet hoeveel 2-jarigen u kent die heel rustig 2 of 3 uur wakker liggen in de nacht. De meeste die zetten dan wel een keel op en die vragen hun ouders om te helpen om weer te gaan slapen. Ja. En zeker als dat extreme vormen aanneemt, dan heeft dat een gigantische impact op de ouders. Ja. En weet jij dan wat je moet adviseren aan die ouders die af en toe gek worden van die kinderen die 's nachts hun wakker maken? Nou ja, dat is nou net mijn vak inderdaad. En dat is vaak een hele klus, een hele zoektocht. Maar als je dat dan weet te bereiken, en heel vaak lukt dat ook, ja, dan is dat gigantische winst voor het kind, voor de ontwikkeling en energie overdag, maar ook voor de ouders. Wat is je grootste overwinning ooit? Juist bij die kinderen die binnenkomen, of die ouders die binnenkomen en die helemaal in zak en as zitten, omdat ze al jaren geen nacht hebben doorgeslapen, uren in de weer zijn met zo'n kind, echt alles eraan doen om zo'n kind te laten slapen, wat dan niet lukt. En dat je dan in een aantal weken, soms een aantal maanden, ja, die slaap toch weer redelijk normaal weet te krijgen. En dat hoeft niet perfect te zijn, maar zodat iedereen in ieder geval weer gewoon echt verder kan met zijn leven. Maar hoe doe je dat dan? Hoe krijg je dat perfect? Nou, door te achterhalen waar de oorzaken zitten en waarom een kind slecht slaapt. Uh-huh. Dus niet te zeggen van een kind van 2 slaapt slecht en dus gaan we dit of dat doen. Heel veel ouders zeggen, of heel veel anderen zeggen van je moet gewoon even je kind laten huilen of een glaasje warme melk proberen. Nee, wat wij doen is echt achterhalen wat zijn de onderliggende oorzaken. Maar van een kind van 2 jaar achterhalen wat de oorzaak is van slecht slapen, dat lijkt me buitengewoon moeilijk. Ja, er zijn een aantal patronen die we zien waar je kan achterhalen wat de oorzaak is. Een van de dingen die ik het meeste zie, zeker bij de echt hardnekkige slapeloosheid, is overprikkeling, gestrest zijn van kinderen, traumatische ervaringen, dat soort zaken. Vooral de kinderen die heel prikkelgevoelig zijn, alles in zich opnemen, daardoor heel vol zitten in hun hoofd, heel gespannen lijf hebben. En die kunnen dan vaak 's avonds wel in slaap vallen, want jonge kinderen zijn echt ochtendmensen. Maar hoe bepaal je of een kind prikkelgevoelig is? Hoe zie je dat? Nou, dat zie je bijvoorbeeld aan een kind dat alles in zich opneemt om zich heen. Dus overal op let, overal op reageert. Mm-hmm. Bijvoorbeeld niet goed tegen drukte kan. Nachten na verjaardagen, rondom Sinterklaas, rondom veranderingen, dan heel slecht slapen. En dan op die manier zie je patronen en kun je dus kijken van als we dan. En als je dat weet, dan kun je er ook wat aan doen. Ja, zeker. Is dat anders dan bij volwassenen? Bij volwassenen zie je dezelfde zie je dezelfde dingen ook meespelen. Dan zie je ook veel stress of geprikkeld zijn of overprikkeld zijn als oorzaak van slecht slapen. Maar daarbovenop zie je dan bij volwassenen dat die er ook nog over gaan piekeren en over gaan malen en heel gefrustreerd raken. En dat zie je bij jonge kinderen weer minder. Dan kom je in een vicieuze cirkel natuurlijk. Ja, hè? Ja. Want je kan niet slapen en daar word je chagrijnig van. Je denkt, hoe komt dat dan? En dan blijf je een beetje rondgaan. Slaap is belangrijk, zei gisteren een collega van jou, professor Marijn van der Laar. Hij heeft ons daarvan kunnen overtuigen. Waarom vind jij slapen belangrijk? Slaap is een essentiële levensbehoefte. Zonder slaap ga je dood. Als je 8 dagen niet slaapt, dan ga je dood. Dus het is echt de kern van herstel en ook van opbouw van het lijf. Daarin gebeuren alle belangrijke processen. Mm-hmm. In de nacht groeien we bijvoorbeeld als kind. Je ontwikkelt je ook. Je groeit alleen maar s'nachts? Ja, vooral. Ja. Oh, ja? Groeihormoon wordt vooral in de nacht aangemaakt. Ja. Dus dan vindt herstel plaats, vindt groei plaats, maar ook bijvoorbeeld ontwikkeling. Je doet overdag alle indrukken op, dan worden allerlei hersenverbindingen aangelegd. En in de nacht wordt besloten welke behouden blijven en welke weer losgemaakt worden. En wie besluit dat dan? Je brein, op basis van de indrukken die je opdoet. Dus je brein, dat is eigenlijk het centrale deel in je lijf dat bepaalt wat er tijdens het slapen gebeurt. Ja, bij mensen wel in ieder geval. Bij mensen is het de slaap wordt bij mensen gemaakt in het brein. Er zitten allerlei gebieden in het brein die te maken hebben met wakker blijven of met slapen. En die proberen ze goed samen te werken, dat je daarmee in een heel goed dag-nacht ritme komt. Ja, en is het brein in rust als wij slapen? Of is het dan is het juist heel erg druk bezig? Is heel actief met al die dingen om al die indrukken te verwerken, geheugen op te bouwen, ervaringen, een goede plek te geven in het brein. Zit er een soort knop in dat brein? Ja, er zit wel een soort van schakelaar in het brein. Die switcht tussen wakker en slapen. Hoe heet die schakelaar? Ja, die wordt bepaald door het stofje hypocretine of orexine. Ja. En als je daar te weinig van hebt, dan is die schakelaar ook kapot. Mensen met narcolepsie, die hebben zo'n kapotte schakelaar. Die kunnen daardoor niet goed wakker blijven overdag en ook niet goed slapen in de nacht. En het is maar goed dat we zo'n schakelaar hebben. Want het is heel erg onhandig om tussen wakker en slapen in te zitten. Dan kun je niet zoveel. Dus die schakelaar die zorgt ervoor dat je of op wakker of op slapen staat. Ja, ja. Hoe belangrijk is eigenlijk de liefde voor het slapen? Daar zitten heel veel kanten aan. Dat vreesde ik al. Nou, over het algemeen vinden mensen het prettig om samen te slapen. Om met hun partner te slapen. Ja. En verkiezen ze dat boven de slaapverstoring die hun partner geeft. Dus de helft van de keren dat je wakker wordt in de nacht als je met iemand samen slaapt, komt door je partner. Oh ja? Dus je slaapt. Omdat hij snurkt of zo? Of zij snurkt? Zich omdraait. Een keer uit bed gaat om naar het toilet te gaan. Nou ja, al dat soort dingen. En dat je er een keer tegenaan stoot. Nou, van alles kan het zijn. En dus je slaapt beter op het moment dat je alleen slaapt. Maar toch verkiest bijna iedereen zich ervoor om bij de partner te slapen. Omdat dat fijn, veilig en geborgen voelt. Dus als je alleen slaapt, slaap je beter. Maar omdat je van iemand houdt, slaap je liever met iemand samen. Je slaapt fijner. En het gaat niet alleen maar om hoe kwalitatief hoe goed je slaapt, maar ook hoe fijn en hoe prettig je slaapt. En dat maakt ook hoe goed je je voelt overdag. Ja. Heb je er zelf ook ervaring mee? Ja, zeker, want ik heb een partner. Ja? Ja, ja. Ja, ja. En wij houden elkaar ook wel eens uit slaap. Ja. Ja, maar dat slaapt fijner. Ja, zeker. Ja. Ja. En als er een partner wegvalt door overlijden bijvoorbeeld, wat betekent dat dan voor de slaap van degene die achterblijft? Dat je dus inderdaad dan alleen slaapt en dus die geborgenheid mist. Dat je daar ook aan moet wennen. Want je bent ook slapen doe je het liefst in een vertrouwde omgeving die altijd hetzelfde is. Daar voelt een lijf zich fijn en veilig bij. Dus alleen als een overgang maakt dat het anders is. Ja, nog los met alle dingen die je moet verwerken. En eventueel traumatische ervaringen eromheen of het verlies ervaren. Wat ook je brein weer heel actief kan maken, waar je over na gaat denken, waar je over kan piekeren, waardoor je ook slechter kan slapen. En het andere is dat in de nacht, dan ben je veel minder rationeel dan overdag. Is dat zo? Ja, zeker. Ja, dus in de nacht komen op het moment dat je slaperig en moe bent, is het veel moeilijker om je emoties goed te doseren, om je goed te weten of je moet inhouden of juist door moet gaan, dat soort dingen. Waardoor ook alle dingen veel heftiger binnenkomen en je er veel minder rationeel over na kan denken. Ja, ja. Je blijft zitten,

U luistert naar De Slapeloze. Van het album Liefde voor Altijd, dat de Belgische broers Raf en Mich Walschaerts onder hun groepsnaam Comme il faut uitbrachten in 2017. Het allermooiste Nederlandstalige liedje dat ik ken. Omdat het alles heeft en vooral in ieder woord en in iedere zin liefde in zich draagt. Voor de ouders en voor het leven. De Slapeloze. Een programma waarvan u wakker in slaap valt. Welkom Kees de Beer. Dankjewel. 30 jaar, geboren en getogen Nijmegenaar. Onze tweede nachtgast, nachtburgemeester van Nijmegen sinds oktober 2019. Klopt allemaal, hè? Klopt allemaal. Je dacht, ik ben een slechte slaper. Laat ik het nuttige met het aangename verenigen. Laat ik dan maar nachtburgemeester van Nijmegen worden. Ja, de nacht heeft natuurlijk iets magisch. Hè? Dat is iets unieks. We hebben natuurlijk de dag en dan gebeurt er van alles. Een hele drukke tijd. En dan is het juist mooi dat we ook een nacht hebben. En ik denk dat de nacht ook steeds belangrijker wordt in deze tijd. Maar het is dus niet zo dat jij een slechte slaper bent. Dat niet. Daarom ben je geen nachtburgemeester geworden. Was de vraag. Nou, wat noemen we een slechte slaper? Een slechte slaper is iemand die niet in slaap kan vallen. Die iedere uur van de nacht wakker wordt en steeds op zijn klokje kijkt van gaat het nou nog niet? Is het nou nog niet voorbij? Nee, eigenlijk niet. Ik blijf vooral tot laat op. Ja. En ik ga gewoon laat naar bed toe. Ja, je bent een avondmens. Zeker. Ja, ja. Waarom wilde jij nachtburgemeester van Nijmegen worden? Nou, ja, zoals ik al zei, hè, de nacht is zo'n unieke plek, zo'n magische plek. En ik denk dat de nacht steeds belangrijker wordt in deze maatschappij. Waarom denk je dat? Nou, ik denk dat de nacht is uiteindelijk ook gewoon een resultaat van wat we overdag doen. En dan juist omdat het overdag steeds drukker wordt, er gebeurt steeds meer, steeds meer indrukken, is er ook aan de andere kant behoefte aan rust, maar ook aan ontsnapping. Dus dan krijg je dat. Ik blijf bijvoorbeeld graag 's nachts wakker om buiten te lopen, om opnieuw mijn eigen stad te... Dan loop je door Nijmegen. Zeker. Neem ons eens mee met een wandeling door Nijmegen. Je bent nachtburgemeester. En wat laat je mij allemaal zien? En wat valt er dan op wat je overdag niet ziet? Nou, als we bij mij al de straat uitgaan, dan komen we daar bij de Titus Brandsma kerk uit. En die is 's nachts heel erg mooi belicht. En dat zit aan het Keizer Karelplein, wat je dus normaal gesproken rijdt. Ken ik van de Vierdaagse, klopt dat? Zeker. Ja, het spannendste plein van Nederland, zeggen we. Eigenlijk het gevaarlijkste plein, maar... En die ligt 's avonds hier al heel erg mooi op. En als we dan naar het centrum gaan, we zijn natuurlijk ook echt een studentenstad. Mm-hmm. En dan hoor je al de geluiden overal van de huisfeestjes die er zijn. Het zijn de mensen die over straat lopen 's nachts. Ik denk, het is een druk 's nachts in Nijmegen, of valt dat wel mee? Dat valt heel erg mee. Ja. En dat is ook eigenlijk wel het leuke, omdat het juist overdag zo druk is. Overdag al die indrukken hebt, is het juist mooi om 's nachts te ontsnappen. Wij lopen daar dus nu op dat Keizer Karelplein met z'n tweeën. Jij leidt me rond. Heb je dan een ambtsketen om van de nachtburg? Nee. Of ik heb er wel één, maar ik draag hem eigenlijk nooit. Nee. En ken je de dagburgemeester, zal ik maar zeggen, Hubert Bruls? Ja, zeker. Ja. Heeft hij jou benoemd of zijn dat hele andere instanties die de nachtburgemeester benoemen? Nee, ik ben benoemd door het volk, zoals het dan mooi heet. Ik ben verkozen en wij zijn geen onderdeel van de gemeente. Dus een aparte stichting. En daarbij is er een verkiezing geweest en konden mensen daarheen komen en hun stem uitbrengen. Ja. Sigrid Pille, jij komt uit Mook, hè? Ja. Dat ligt onder de rook van Nijmegen. Zeker, toch? Ja. Ken jij Kees de Beer? Ken je de nachtburgemeester? Ben je hem al eens tegen het lijf gelopen? Nee, nog niet. Maar als ochtendmens ben ik niet zo actief in de nacht. Dus ik vermoed dat een van de redenen is dat mijn kamer niet hier recent tegengekomen. Nee. Ja. Want jij bent politiek actief, begrijp ik, hè? Enigszins. Ja. Ja, wat doe je precies? Ja, ik ben voor onze lokale VVD-fractie raadscommissielid. Dus help ik vooral op het gebied van sociaal domein, omdat ik vooral in de zorg mijn ervaring heb. En daarnaast ben ik aspirant voorzitter van het COC Regio Nijmegen. Aha. Dus ik hoop dat in november de leden mij ook zullen verkiezen als voorzitter. Dus en ik vermoed dat ik Kees dan wel vaak tegenkomen. Ja, ja, want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de LHBTI gebeuren in Nijmegen. Zal ook vindt ook plaats in de nacht natuurlijk. Zeker weten, zeker weten. Ja. Daar heb je ook veel mee te maken dus. Nou ja, kijk, ik ben de nachtambassadeur, de nachtburgemeester. En dat betekent ook dat je moet kijken hoe kan de nacht veiliger worden. En ik denk dat Nijmegen een hele linkse stad is. Maar dat ook in Nijmegen op dat gebied nog veel slagen te maken zijn. Is Nijmegen niet veilig 's nachts? Niet veilig genoeg? Het kan altijd veiliger. Ja? Wat is er bijvoorbeeld niet veilig? Wat is onveilig? Nou, kijk, als we het hebben over het nachtleven. Dat betekent het binnenkomen van clubs. Mijn beste vriend is van kleur. En die voelt zich bijvoorbeeld niet altijd even veilig in de nacht. Mensen worden dronken. Je komt niet altijd overal binnen. Hoe gaat dat met beveiligers? Is dat nog steeds zo? Dat is helaas nog steeds zo. En dat komt nog steeds vaker voor dan dat je denkt. We denken heel erg snel. En wat kan jij daar dan aan doen als nachtburgemeester? Kun je daar iets tegen ondernemen? Nou, als nachtburgemeester, je hebt natuurlijk een bepaalde functie dat je makkelijker bij de horeca binnen kunt komen en zo ook in gesprek gaat met ze. En dat je natuurlijk ook met andere partijen kijkt van wat kun je daarmee doen. Dat geldt voor mensen van kleur, maar helaas ook nog voor mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Ja, dat zijn inspanningen die jij verricht in het kader van je functie als nachtburgemeester. Wat is je grootste succes tot nu toe als nachtburgemeester? Waarvan zeg je, nou, dat is echt fantastisch gelukt. Dat is eigenlijk wat we iets met de nachtburgemeester samen gedaan hebben. Maar dat is geheel in deze tijd van corona. Ja, we merkten dat wij als nachtsector eigenlijk het achtergebleven kindje waren. En we zagen alles opengaan onder voorwaarden. Maar waar bleef die nacht nou? En nu hebben we samen. En we merkten daarin ook heel erg dat er vanuit het nachtleven heel veel geluid kwam. Maar niet altijd hetzelfde geluid. Mm-hmm. En nu zijn wij met de nachtburgemeester de Dutch Nighttime Alliance gestart. Om samen op te trekken. Het is natuurlijk stadoverstijgend waar we nu mee te maken hebben. En zijn we dus ons gaan groeperen om een vuist te maken. En wat willen jullie dan bijvoorbeeld bereiken? Noem eens wat. Wat zouden jullie dan willen? Nou, kijk, als nachtburgemeesters? Nou, het gaat om samenwerking. En dan wat nu natuurlijk heel erg urgent is hoe krijgen we een goede heropening van de nacht? Ja. Want die zit dus nog steeds op slot. Je bedoelt cafés, discotheken. Nou, we praten liever niet meer over dit discotheken, maar graag over nachtclubs inderdaad. Ja, ja. En, neem me niet kwalijk. Ja, dat is niet heel erg. Maar laten we vooral het woord discotheken snel vergeten. Ja, en laten we het vooral over clubs gaan hebben met elkaar. Ja, ja. Want dat doet dan meer recht aan wat het nachtleven is. En we hebben bijna 1000 ondertekenaars, geloof ik. Hè, van allerlei verschillende partijen die in de nacht bezig zijn. Met nachtcultuur bedoel ik ook de festivals. Die rekenen we daar ook mee. Maar met goede veiligheidsmaatregelen moet die nacht eigenlijk weer open. Want je hebt wel een beetje pech als nachtburgemeester. Want in 2019 word je benoemd. En in 2020 krijg je te maken met corona in maart 2020. Ja. En je bent maar 3 jaar nachtburgemeester. Dus klopt. De kans is groot dat je heel lang de corona nachtburgemeester van Nijmegen bent. Dat je eigenlijk minder hebt kunnen doen dan dat je gewild hebt. Ja, zeker. Dat is zeer spijtig. Het is niet waarvoor ik me heb ingeschreven. En we hebben natuurlijk ook in Nijmegen de Vierdaagse. En dat is ook waar je als nachtburgemeester ook zeker naar uitkijkt. En we hebben nu 2 Vierdaagse weken gehad. En 2 keer was er niks te doen. En ik ben al bijna bang dat volgend jaar de Vierdaagse weer niet door kan gaan. Dan ben ik straks een nachtburgemeester geweest zonder een Vierdaagse. Kees, want jij bent ook spoken word artiest, hè? Zeker. Heb je dat in de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar nog kunnen doen? Toevallig stonden we afgelopen weekend op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Ah. Maar ja, dat is toevallig dat echt afgelopen weekend is gebeurd. Voor de rest is het 1,5 jaar bijzonder stil geweest. Ja, werden er weinig dingen gezegd. Misschien dat je je vannacht laat inspireren door alle verhalen die je hoort. En dat je straks spontaan met iets komt waarmee je ons kunt verrassen. Wellicht. Zinnen die je zegt, alles wat je mij al die tijd hebt uitgelegd. En waarvan je denkt dat ik het toch weer vergeet. Maar ik doe iets en het is iets waar jij niks van weet. Want hoe jij kijkt en hoe jij lacht. En dat je luistert naar wat ik heb bedacht. Alles blijft me bij, alles sla ik op. En ik hou je hier bij mij voor altijd in mijn kop. En ik onthoud van jou. Ik onthoud van jou. Ik onthoud van jou. Ik onthoud zoveel van jou. Ik hoef de foto's niet. De anekdotes niet, geen video voor mij, want ik was er toch zelf bij. En het wordt nooit precies hoe het was, als ik naar je kijk achter glas. Dus ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud zoveel. Straks echt niet meer weet dat wij samen waren en mijn naam vergeet, dan zal ik je vertellen wat ik nu onthoud. En ik maak alles net ietsje mooier voor jou. En het geeft niks dat alles vergaat, zolang je er staat, als je er staat. Alles gaat verder en alles gaat door, maar zolang we er zijn wil ik dat je me hoort. En ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud, onthoud van jou. Ik onthoud zoveel van jou. Onthoud zoveel van jou. Claudia de Breij, die dit ooit ook samen heeft gezongen met Pascal Jacobsen, later op het album De Mooiste Liedjes van Claudia. Maar dit is het origineel. En dat staat op het album Samen Wakker Worden, Ergens Heen, Lekker Eten en Weer Slapen. Dat album dateert van 2009. De Slapeloze. Kleuren in het laken van de nacht. Dag Minke van Donk, goedenacht. Hi. Hi. Uit Amstelveen kom je. Dat klopt. Ben je de hele nacht al wakker? Nee, gelukkig niet. Nee. Ben je een slechte slaper? Nee, ook niet. Maar je slaapt niet vaak niet 's nachts? Dat klopt, ja. Oh. Jij bent een goede slaper, maar je slaapt niet vaak 's nachts. En hoe komt dat dan? We moeten het allemaal begrijpen natuurlijk. Hè? Ja, dat snap ik. Ja. Ik omschrijf mezelf wel als een goede slaper. En dat komt denk ik omdat ik wel goed kan inslapen. En omdat ik heel erg van slapen hou. Ik denk dat dat het is. Ja. En waarom ik waardoor het slapen niet goed gaat, is omdat ik al 13 jaar lang meerdere keren per nacht wakker word. En dat is niet omdat ik zelf wakker wil worden, maar dat is omdat mijn zoon mij roept. En hoe heet jouw zoon? Mijn zoon heet Casper. En waarom roept hij jou? Hij roept mij omdat hij mij nodig heeft. En nodig heeft in de zin dat meestal gaat het erom dat hij omgedraaid wil worden. En dat kan hij niet zelf. Aha, wat is er met Casper? Hij is geboren met een hele zeldzame genetische afwijking, waardoor hij een ernstige vorm van spasticiteit heeft. En daardoor werken zijn spieren niet zo goed. Mm-hmm. En hij kan dus niet zelf omdraaien, onder andere. Nee. Zijn denkvermogen, dat... Ja, een goed hoofd en een moeilijk lijf, zeggen wij altijd. Een goed hoofd en een moeilijk lijf. Ja. Ja. En hij doet dus meerdere malen een beroep op jou, 's nachts. Ja. En eigenlijk realiseer je dan pas hoeveel je in je slaap eigenlijk doet. Hè? Zelfs je deken weer goed over je heen trekken. Ja. Even omdraaien, omdat dat lekkerder ligt. Dat gaat automatisch. En daar heb je geen ander voor nodig. En daar heb je vaak niet eens voor nodig om wakker te zijn. Nee. Maar hij wordt wakker omdat hij dan niet meer lekker ligt. Of hè, dus op zijn andere zij wil bijvoorbeeld. Dat is meestal aan de orde. Dus dan wil hij graag dat ik hem omdraai. Mm-hmm. En soms roept hij mij omdat hij kriebel heeft. Of omdat hij dus zijn deken kwijt is. En daar niet zelf kan pakken. Ja. En soms roept hij mij omdat hij verschoond moet worden. Mm-hmm. En hoe vindt hij dat? Dat hij jou steeds moet roepen? Want hij is 13 jaar, dus ja. hij is zich ja. daar dus heel goed bewust van, absoluut. Denk ik. Hè? Ja, altijd geweest. Ja, zeker. Ik denk over het algemeen de gewoonste zaak van de wereld. dat is hoe het gaat. Ja. Ja. En heel soms voelt hij zich volgens mij wel eens schuldig om mij te roepen. Oh ja? Ja. Waaruit maak je dat op? We hebben het er wel over, overdag, dan niet 's nachts hoor, want dan praten we zo min mogelijk. Ja. Om alle twee een beetje in die waakstand te blijven. Ja. Hij heeft het wel eens gezegd tegen een van zijn oppassen, jaren geleden. Dat hij mij soms niet roept, omdat hij me dan, of niet nog een keer roept. Omdat hij dan weet dat het zwaar is voor mij. Ja. Maar Minke, mag ik jou wat vragen? Want. Ja. Je bent getrouwd? Ja. En, nou, niet getrouwd, maar... Nou ja, goed. Ik woon wel al heel lang samen. Ja, met je hebt een partner. Ja. En waarom doe jij het in je eentje? Ja, goeie vraag. Dat is zo gegroeid toen Casper heel klein was. Gewoon als baby. Toen deden we het wel meer samen. Mm-hmm. Maar mijn man die kan heel slecht weer inslapen. Als hij eenmaal wakker is. En ik kan dat ontzettend goed. En dus zo is dat een beetje gegroeid. En daarbij speelt nog dat mijn man ook een vorm van reuma heeft, waardoor hij vaak last heeft van ontstekingen. En die spelen juist 's nachts. Dus voor hem is hij heeft sowieso al een uitdaging 's nachts. Ja. Dus zo is dat gegroeid. Dus... En wat ik zei, ik kan vrij goed weer inslapen. Ja, en is dit vol te houden? Ja. Ja, hij roept mij 2-3 keer per nacht en soms 5 keer. Maar het is wel een beetje, wat ik net al zei, de gewoonste zaak van de wereld. Ja. Eigenlijk, ja. Sigrid Pille, dit is een voorbeeld van een moeder die 's nachts voor een kind zorgt. Wat voor een invloed heeft zoiets op een gezin? Ja, dat hangt er helemaal vanaf hoeveel last je ervan hebt. Als ik deze moeder valt hoor, wel mee, hè? Dan valt het helemaal niet mee. Nee, maar dat ze door... Maar dan hoor je gewoon dat er een modus gevonden is om dit vol te houden. En in ieder geval om het humeur er niet onder te laten lijden als ik dit zo hoor. En dat is natuurlijk al heel belangrijk. Dus het verschilt heel erg per gezin hoeveel last mensen daarvan hebben. Of je zelf daarna snel weer kan inslapen of dat je nog lang wakker ligt. Ook hoeveel slaap je zelf nodig hebt en hoeveel last je hebt van slaapgebrek. De ene die is daar meteen helemaal door van slag en de ander kan daar beter tegen. Ook hoe je het onderling verdeelt, of daar nog strijd over ontstaat. Nu moet jij maar een keer gaan, want ik ben al 3 keer geweest. Nou, daar lig je helemaal van wakker, dus dat soort dingen speelt er nog in mee. Het kan wel voor spanning in een relatie zorgen. Ja. We hebben een aantal ouders geïnterviewd een tijdje terug over wat het met je doet op het moment dat je kind heel slecht slaapt. En dan ging het vooral ook om kinderen die uren wakker waren in de nacht. Waardoor ouders ook echt veel te weinig slaap zelf konden krijgen. Ja, en dan hoor je dat hun hele leven daar wel onder lijdt. In die zin dat spanning ontstaat in de relatie. Of dat je minder tijd voor elkaar hebt, minder energie voor elkaar hebt. Minder tijd voor hobby's. Ja, waar je een ander kind misschien als makkelijker uit logeren stuurt, is dan altijd de vraag van, kun je een slecht slapend kind uit logeren sturen? Opa en oma die soms ook nog gewoon werken, kunnen die dat erbij hebben? Dus je ziet dat het op heel veel plekken dat doorwerkt. En vooral in je energieniveau en wat je kan. Ik hoor veel ouders die bijvoorbeeld minder zijn gaan werken om het vol te houden. Ja, hoe is het met jouw energieniveau, Minke? Ja, nou, die is wel wisselend. Maar ik realiseer me... ik wijd dat eigenlijk heel vaak meer aan mijn leven van overdag. En ben me eigenlijk heel lang niet bewust geweest van dat eigenlijk die doorbroken nachten daar ook wel eens een rol in zouden kunnen spelen. Het is meer dat het leven met mijn zoon overdag heel veel van mij vraagt. En dat ik bijna soms een beetje vergeet dat daar 's nachts dus eigenlijk ook... Maar je hebt geen baan daarnaast of zo? Ja, jawel. Wel? Ja. En hoe doe je dat dan? Nou, ik ben wel minder gaan werken toen bleek dat mijn zoon die ernstige handicap had. Mm-hmm. En omdat het gewoon heel veel met zich meebrengt en dat niet te combineren viel. Maar ik werk dus iets minder. Ja, wat voor werk doe je, als ik vraag me? Ik ben orthopedagoog en ik werk in de jeugdzorg, maar ik werk sinds een tijdje vooral met gezinnen van kinderen met zorg. Dus ik heb een beetje een privé en werk die een beetje... Ja, dat loopt een beetje samen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld een keer een week een hulp inroept of zo. Is er niemand die je kan helpen? Of is dat een rare vraag? Dat is zeker geen rare vraag. Wij hebben veel hulp overdag. Wij mogen zelf kiezen wanneer wij die PGB-hulp in mogen zetten. Ja. Dat is fantastisch. Maar die zet ik eigenlijk nooit 's nachts in. Behalve mijn zus, die komt wel eens logeren. En die zegt dan, ik slaap bij Casper vannacht. En dan zul je net zien, dan word ik toch wakker. Ik slaap heel licht. Ik word overal wakker van. Wij hebben het over de liefde ook een beetje. En over liefde vannacht. Wat betekent Casper voor je? Alles. Maar net zo goed als mijn dochter ook alles voor mij betekent, ja. Maar dus, er zit wel een speciaal lijntje uiteraard naar mijn zoon. Ja, Kees de Beer, je bent spoken word artiest, behalve nachtburgemeester van Nijmegen. Zijn er nu woorden die je te binnen schiet als je Minke Verdonk hoort? Genegenheid. Dat is denk ik het eerste woord van binnen schiet. Hè? Dus dat, toch die oude kindrelatie die ik hoor. En toch het graag samen zijn. Ja, ja. Een enorme opoffering ook. Mm-hmm. Ja, maar zo voel jij dat niet, hè, Minke? Nee, zo voel ik het niet. Ik voel het net als dat ik hem ook help met eten geven. Met eten of van alles in zijn leven, hoort dit er ook bij. Ja. Ja. Hij gaat naar school, of hoe gaat dat dan? Nou, hij zit gewoon op school, het is een speciaal onderwijsschool. Mm-hmm. Waar hij dus meer begeleiding kan krijgen. En daar, hij gaat met veel plezier naar school, zoals hij eigenlijk alles met heel veel plezier doet. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel een van de dingen is waar ik misschien wel het meeste moeite mee heb. Van dat we 's nachts wakker zijn, zo vaak, is dat ik soms wel eens na de derde keer of de vierde keer wel eens een beetje geïrriteerd kan zijn van, oh nee, daar gaan we weer. Ja. Maar dat ik hem dat niet wil laten blijken. Het lijkt mezelf zo vreselijk om wakker te zijn en je hebt kriebel en je kunt niet zelf de kriebel oplossen of je kunt niet zelf je deken pakken. Maar ik ben ook maar een mens natuurlijk, dus soms ben ik geïrriteerd. Ja. En dan, maar dat wil je hem niet laten merken? Nee, eigenlijk niet. En dat doe je ook niet, volgens mij? Nee, dat doe ik ook niet. Heel soms wel eens. zo is het. Maar ik denk dat dat misschien wel nog dat ik dat het zwaarste vind. Ja. Het verdrietigst vind van het hele verhaal. Ja. Ja. Ja. En gelukkig kan ik snel weer inslapen, vaak. Ja. En gelukkig ben je ook iemand uit de praktijk die ook... Sigrid, je wil nog wat zeggen? Ja, ik vroeg me af, want wat ik soms hoor van andere ouders is dat er wel heel veel aandacht is voor alle dingen, hulp die mensen nodig hebben overdag. Maar dat die nacht vaak vergeten wordt. Dat er niet naar gevraagd wordt. Of als er naar gevraagd wordt, ook niet veel hulp ingeboden wordt. Hoe heb jij dat ervaren? Nee, het is niet een onderwerp van gesprek. Nee. Ja. Het is niet iets waar. Ik denk niet dat een van de 100 hulpverleners waarmee ik te maken heb gehad de afgelopen jaren hier eigenlijk ooit naar gevraagd heeft. Misschien... Maar dat heeft ook te maken met dat het niet heel lang is, denk ik. Niet om het te bagatelliseren, maar ik denk dat er zijn natuurlijk ook gezinnen met kinderen waar bijvoorbeeld epilepsie speelt. Of die zijn veel langer in de weer met hun kind. En dan ben je echt uren. En nou ja, Minke, hulp 's nachts staat in ieder geval dankzij Sigrid-pillen nu wel op de agenda. Ik mag je hartelijk danken. Doe mij groeten aan Kasper. Lijkt me een heel erg leuke jongen. En ook aan je dochter en aan je man. Grote bewondering voor je onvoorwaardelijke liefde en je inspanning voor je kind. Natuurlijk, dat doe je en dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Maar ik vind het toch fantastisch om te horen. Jullie dank voor een mooi programma. Oké, dag. Dag. De stilte, hey, honderden namen, duizend gezichten en evenveel kleur. De stilte gebrand in het licht van de ramen. De stilte, hey, ogen en oren en geur. De stilte. De stilte. De stilte is oud en versleten, treuzelend traag elke tree van de trap. De stilte is jong en verbeten. Sta op de stoep met de stevige stap van de stilte. De stilte. Is heilzaam en helend, zacht als mezelf op het sieren van een wond. De stilte is hard, ongerarig vervelend, gravend en grauw in het grijs van de grond. De stilte. De stilte. De stilte is licht en bevrijdend als woorden de weg niet meer weten te gaan. De stilte is zwart, zwaar en zwijgend als woorden, als wapens te wijd zijn gegaan. De stilte. Brabantse troubadour waarbij de liefde voor het gewone, voor het leven, voor de mens in iedere lettergreep hoorbaar is. zingt over de stilte. Gerard van Maasakkers schreef dit lied zelf en is te vinden op zijn album Deze Jongen uit 2010. De Slapeloze. U bent niet alleen. Nee. Ik zit hier samen met Sigrid Pille, somnoloog, en Kees de Boer, nachtburgemeester van... ik heb namelijk zo meteen een boer aan de telefoon. Daardoor komt het... Meneer de Boer, u bent de boer, hè? Hallo. Ja, ik ben wel een boer, maar ik heet dus geen Kees de Boer. U heet Kees de Jong. Ja, maar ja. Vandaar dat ik zei even tegen Kees de Beer, nachtburgemeester, zei ik eventjes vooruitlopend op dat ik met de boer zou spreken. Kees de Boer, maar Kees, jij was bezig op je mobiele telefoon iets aan het noteren of was je iets aan het kijken? Ik was notities aan het maken. Ja. Aha, voor wat wij later kunnen verwachten in dit programma. Voor wat wij later kunnen verwachten in dit programma. Nou, ik ben zeer benieuwd. Kees de Jong, vanuit Hoog Blokland. Je bent boer en wakker omdat je aan het werk bent. Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk heel blij met de serie van deze week over de slapelozen. Ja. Of de nachtbrakers of wat voor categorie we ook mogen zijn. Ja. Want ik denk dat ik er ook in zit. Nagenoeg iedere nacht melk ik tot nu tussen 12 en half 3 zo'n beetje mijn koeien voor de derde keer. Voor de derde keer? En hoeveel koeien heb je, Kees, als ik vragen mag? Ik heb 120 melkkoeien. En... de meeste mensen weten dat koeien twee keer gemolken worden op een dag. Alleen wij melken eigenlijk al heel lang de koeien drie keer. En dat komt omdat, dat veel dingen naast de boerderij doen, vaak nog wel eens een keer op pad zijn. Ja. En ik eigenlijk niet afscheid kan nemen van mijn koeien. Dus vind ik dat ik fanatiek boer en dingen daarnaast moet combineren. En dat resulteert in... nachtmelking. Ja, maar, en dat vind ik heerlijk. Je vindt nachtmelken heerlijk. Is dat prettiger dan overdag melken? Ja, zeker. En wat is het verschil dan? Mijn koeien zijn rustiger. Er is niemand die aan mijn hoofd loopt of iets van me wil hebben. Ik word niet gebeld. Goede radio aan. En vooral... eerst even met de kwad, met een lampje aan in het land die koeien ophalen. En daar ontstaat een soort ritme. Ja. Ja, waar ik mijzelf ontzettend goed bij voel. Dus, en de koeien, wat vinden die ervan? Wat zeggen die tegen je? Zijn ze blij als ze je zien? Ja, ik heb het idee van wel. Omdat die enorme rust en dat ritme wat daar ontstaat... Dat heb ik eigenlijk bij de ochtendmelking en de middagmelking. Ja, is dat minder. Het is altijd onrustiger overdag. Maar zij verheugen zich daar dus ook op? Nou ja, hoe je dat voor je moet zien is dus dat... dat wisselt wel eens wat. Ik was vandaag iets later, want ik heb nu de laatste koeien in de melkstal staan. Maar dan start ik die kwad. Ik rij naar het weiland waar die koeien zijn. Ja. En alles ligt daar. En zodra ze mijn kwad horen, gaan ze omhoog... ze rekken zich wat, ze strekken zich wat, mesten heel vaak en gaan dan graasetend naar voren toe. Dus het kost mij dan ook altijd nog wel wat tijd, en dat bedoel ik met dat ritme. Het is een soort loomheid en rust die erin zit. Ja. Jij houdt van die koeien? Ja, ik hou zeker van die koeien. Ja, Kees, want we hebben het vanavond een beetje als thema, de liefde. De liefde voor de koeien is overduidelijk. Hartelijk dank. Fijn dat je gebeld hebt. En aai ze maar even namens ons. Doe ik. Goed. Jasper vanuit Amsterdam. Goedenacht. Amsterdam-West, you know. Amsterdam-West, ja. Het spookgedeelte van Amsterdam. Is dat zo, Amsterdam-West, het spookgedeelte? Ja, ik heb zelf een paniekstoornis, een beetje sociofoob ben ik. Ja. Ik heb 6 katten, gelukkig. Ja. En die kruipen zo rond deze tijd als jij bezig bent. Je bent er als een prima huisartsenstem. Wist je dat? Nee. Ja, als ik bij een nieuw huis zou krijgen, dat zou ik spits nemen. Ja, ja, maar ja. Mevrouw Pille. Ja, je hebt een vraag voor mevrouw Pille, ja? Ja, nee, we gaan meteen in de groep. Ja. Ja, stel de vraag maar. Antidepressiva en dat soort dingen. En een vitamine booster van B12. Dat heeft allemaal gewoon effect op het dromen, op het nachtleven. Dat je gewoon als het daglicht is opeens niet meer op kan, of tenminste niet in slaap kan vallen. Weet u daar iets van? Antidepressiva? Ja, hangt een beetje vanaf wat voor soort antidepressiva het zijn. Maar wat we in ieder geval weten, is een heleboel antidepressiva die stellen de droomslaap wat uit. Ja. Dus dan heb je aan het begin van de nacht minder droomslaap. En je lijf wil toch heel graag droomslaap maken. En dan krijg je dat wat meer aan het einde van de nacht en ook wat langer. En dan zie je vaak dat mensen meer dromen, omdat je dan net wat vaker daaruit wakker wordt en ook wat meer nachtmerries kan hebben. Dus dat zien we wel wat vaker bij antidepressiva gebruik. Want medicijnen voorschrijven, dat doen somnologen niet graag, hè? Nou, liever niet, hè. Als het niet nodig is, liever niet. Want medicijnen hebben positieve kanten, maar ook hun bijwerkingen. Ja, het niet hoeft, liever niet. Ja. Ik neem het alleen tegen angststoornissen. En dat is 20 milligram, dat is één pilletje. Ja. Ja, we zien wel vaak dat medicijnen die voor andere redenen worden voorgeschreven, dat die ook een effect kunnen hebben op de slaap. En dat je daar dus ook wel rekening mee moet houden. Ik ervaar een natuurlijke tijdslijn eigenlijk. Een natuurlijke tijdslijn? Ja, Jasper, dat begrijp ik niet helemaal. Kun je dat uitleggen? Wat is een natuurlijke tijdslijn? Dus ook wat er nu over het klimaat gezegd werd, internationaal. Ja. Een natuurlijke tijdslijn is gewoon dat je gewoon moe wordt en je gaat slapen en je slaapt. En ik denk dan van, zit ik nou in de tijd van Hawaii of Singapore of Kaapstad, ik weet het niet. Dat is mijn tijdlijn. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je daar gewoon aan aanpast. Maar die is een beetje in de war dus, jouw tijdslijn. Ik leef nu al een tijdje in Tokyo-time. Ja, maar dat heeft met de Olympische Spelen te maken, denk ik. Nou, slaap en televisie en informatie, net zoals dit radioprogramma, kan natuurlijk wel een uurtje of wat even doorgaan. Ja, maar het is niet de bedoeling van dit programma om jou wakker te houden. Wij vinden het fijn dat je luistert. Maar we hebben natuurlijk liever dat je gewoon lekker slaapt, Jasper. Maar wat is het nou slapen? Heb je nog genoeg zuurstof binnen gehad in de hele dag? Ja. Of slapen gewoon omdat je de marathon hebt gelopen? Ja, je stelt zulke moeilijke vragen. Ik geloof dat ik daar nog eventjes over na ga denken. Ik dank je hartelijk voor je telefoon vanuit Amsterdam-West. Het spookgedeelte van Amsterdam, maar dat zijn jouw woorden. Jasper, dat zou ik niet graag op mijn geweten willen hebben. Ik wens je nog een goede nacht en ik hoop als je straks gaat slapen, slaap lekker en dan weer gezond weer op. Want Sigrid Pille, nog even over de medicijnen. Want melatonine, dat wordt wel gegeven, hè? Dat stofje dat wij aanmaken. Ja, er zijn meerdere medicijnen die ontwikkeld zijn om te helpen bij het slapen. En dat hangt er helemaal vanaf wat de oorzaak is van het slechte slapen, welke medicijnen daarvoor eventueel zouden kunnen helpen. Dus het is altijd een combinatie van een juiste ritme, juiste daginvulling, goed je dag afbouwen, niet te lang op bed liggen, nou, al dat soort zaken. En als dat dan onvoldoende werkt, dan kan het soms zijn dat je daar medicijnen bij nodig hebt. Zeker als er nog andere dingen meespelen, als er onderliggende ziektes meespelen. Ja, ja. Schrijf je het wel eens voor? Ja, zeker. En zeker ook melatonine bijvoorbeeld. Vooral als bijvoorbeeld sprake is van een verschoven ritme. Pubers die veel te laat in slaap vallen. Pubers, die schijnen dat nogal eens te gebruiken. En waarom is dat dan? Nou, als je jong bent, dan ben je meer ochtendmens. En als je richting de puberteit gaat, dan word je meer uitgesproken avondmens. Terwijl pubers wel eigenlijk op tijd zouden moeten slapen om op tijd weer uit bed te kunnen voor school. Ja. En dan kan het helpen om met melatonine je ritme in stand te houden, zodat je wel aan voldoende slaap komt. Ja, we onderbreken even het ritme van dit programma. Dan krijgen we het ritme van het NOS-journaal. En dan zijn we zo weer terug in het tweede uur van De Slapeloze. Heel graag tot zometeen. Tot zover het eerste uur van De Slapeloze. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Een Amerikaanse vrouw van 38 klaagde Britse prins Andrew aan voor seksueel misbruik. De vrouw zegt dat de prins haar meerdere keren heeft misbruikt toen ze minderjarig was. Dat gebeurde onder meer op het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein in New York. Prins Andrew was een vriend van Epstein. Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds vast op verdenking van kindermisbruik. Ook zou hij een netwerk hebben opgezet voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. Bij een zwaar ongeluk op de A4 is een motorrijder omgekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Prins Klausplein bij Den Haag. Volgens de politie waren er meerdere voertuigen bij betrokken. Getuigen zeggen tegen lokale media dat de motorrijder met hoge snelheid tegen een busje reed, waarna de motor werd gelanceerd naar de andere kant van de snelweg. Onder meer de brandweer, een ambulance en een traumahelikopter zijn ter plaatse. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Guinea, in West-Afrika, is iemand overleden als gevolg van het zeer zeldzame Marburg-virus. Sinds 1967 zijn er 12 grote uitbraken geweest van het Marburg-virus, vooral in Afrika. Het virus leidt tot zogeheten hemorragische koorts, waardoor ook bloedingen kunnen ontstaan. Net als ebola wordt het Marburg-virus overgebracht door besmette vleermuizen. Besmetting verloopt ook door direct contact met lichaamssappen. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden. Tegen het Marburg-virus zijn nog geen medicijnen of vaccins. En de software die Apple gaat gebruiken om iPhones te doorzoeken op kinderporno zal volgens het bedrijf niet gebruikt worden voor andere doelen. Volgens privacydeskundigen kan de software worden gebruikt om mensen die kritiek hebben op de overheid op te sporen. Maar Apple zegt niet in te gaan op regeringsverzoeken om iPhones te doorzoeken op andere zaken. Het weer. Vanochtend vallen er verspreid over het land buien, met in het binnenland kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. De Slapeloze. Radio en televisie in een innige omhelzing. Dag, late luisteraars, nachtluisteraars, wakers. U bent er gelukkig nog. Net als wij hier in de radiostudio. We hebben het laken van de nacht over ons heen getrokken en dat voelt goed. Vanuit mijn radiostudio bied ik u een luisterend oor. En aan iedereen ook die niet kan of niet wil slapen. Misschien bent u wel één van hen. Belt u ons als de nacht een speciale betekenis voor u heeft. En wel zo speciaal dat u de slaap niet belangrijk vindt. Dat u los bent gekomen van de slaap. Dat u juist in de nacht op zoek gaat naar liefde. En daarna hunkert misschien wel, maar belt u ons ook als u die liefde niet kan vinden. We willen uw verhalen heel graag horen. Ons telefoonnummer is 0800 1121. En dat is wat er allemaal op de radio gebeurt. In de studio zitten nog altijd mijn 2 nachtgasten. Sigrid Pille, somnoloog. Kees de Beer, hij is nachtburgemeester van Nijmegen. Ze kunnen uw verhalen misschien wel aanvullen, maar ze kunnen ook vragen misschien die bij uw leven beantwoorden. Dit programma vormt weer de basis voor een televisieprogramma, De Slapeloze, dat in november door KRO en NCRV op tv dus wordt uitgezonden. Inniger hebben radio en televisie elkaar nog nooit lief gehad. Dag Najat Kadour uit Amsterdam. Goedenacht, Frits. Met Najat spreek je. Najat, zeg je. Najat. Najat. Yes. Ja? Ja, Najat. Najat. Heb ik je wakker gemaakt trouwens? Nee, je hebt me niet wakker gemaakt. Ik ben naar jou aan het luisteren. Ik was getipt op dit programma. Ja. En normaal gesproken ben ik allemaal wakker. Dus ik dacht, ik ga naar Frits luisteren. Ja, ik ken je nog van vroeger. Oh ja? Maar wat betekent de nacht voor jou? Dat je zegt van, ja, ik ben eigenlijk meestal wel wakker. Ja, ik kom heel erg tot mezelf in de nacht. Ik kom op adem. Ik geniet van de stilte. Je noemde Amsterdam al. Ja. Dat is een stad die eigenlijk de hele dag in beweging is. Ik ben wel in een rustigere wijk gaan wonen sinds 2 jaar. Waar woon je dan nu in Amsterdam? Ik woonde in de binnenstad op de Nieuwmarkt. En ik woon nu vlak over het IJ in Amsterdam-Noord. Aha, ja, dat is iets rustiger. Rustiger en ik heb meer, meer zicht, meer uitzicht. Dus ik kan ook genieten van het uitzicht op de nacht. En wat beschrijf eens, wat is dat uitzicht dan? Hoe ziet dat eruit? Wat zie je dan? Nou, ik heb een uitzicht op het heelal, op de hemel. En dat is nieuw voor mij. Ja. Dus ik kan ver kijken. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ver kunnen kijken. En af en toe kunnen genieten van de nacht op mijn momenten. Ja, en is dat iedere nacht zo? Geniet je daar iedere nacht van? Dus je bent iedere nacht eigenlijk wakker. Wat doe je overdag dan? Ik heb sinds 2 jaar ook een baan van 9 tot 5. Maar dat doe ik gelukkig 3 dagen per week. Aha. En dat red ik wel. Ook qua slaaptekort. En die andere nachten ben je dus wakker. Dus je bent 4 nachten op. Even voor mijn begrip. En 3 nachten... Oh, 3. Ja. Ja. Nee, ik... Mijn ritme is dat ik eigenlijk zo tussen 2 en 3 probeer ik een beetje af te bouwen en ga ik slapen. Ja, ja. Ja. En de dagen dat ik moet werken, duik ik er eerder in. Maar weet ik dat ik ook pas rond 2:30 in slaap val. Ja. Heb je dit altijd gehad? Had je dit als kind al? Ja, ik weet wel. Ik hoorde het net over de puberjaren in de uitzending. Ja. Ik weet dat ik zo vanaf mijn 10e jaren dat ik heel erg kon genieten van mijn eigen tijd in de avond en in de nacht. En zei je ouders daar dan niks van? Nou, ik had een slaapkamerdeurraam die ik bedekte en de kieren onder de deur, zodat mijn moeder niet kon zien dat ik nog steeds aan het lezen was. En pas weer op nog latere leeftijd kwam ik erachter dat mijn moeder net zo'n nachtmens is als jij. Als ik. Ja, ja, dus ik heb dat net van haar. Je hebt net Kees de Beer gehoord, hij is nachtburgemeester van Nijmegen. Hij zegt, de nacht is magisch. Vind jij dat ook? Ja, dat vind ik dus ook. Buiten dat ik tot mezelf kom en weg van de waan van de dag. Mm-hmm. Waar ik vaak ten dienste sta van anderen. Kan in de nacht gebeuren. Wat ik zelf bedenk. Of wat ik zelf creëer. Of... En wat... Ja, voor mij... Ja, voor mij... Ja. En noem eens een voorbeeld. Wat creëer je dan bijvoorbeeld 's nachts? Ik ben een incognito, als dat het juiste woord is, schrijver. Dus ik krijg dan 's nachts vooral de ideeën. Ja. En dan heb ik ook de durf om bijvoorbeeld zo'n idee op te sturen, waar ik overdag wat schuchterder daarin zou zijn. En krijg je daar reacties op als je iets opstuurt? Ja, dat is me dus wel 3 keer overkomen. Dus ik heb ook 3 uitnodigingen liggen van verschillende uitgevers. Oh ja. Maar dan inderdaad de dag die me dan in de weg zit, doordat ik dan of moet werken of andere verplichtingen aan mijn familie bijvoorbeeld aanga. Ja. Maar jij schrijft dus 's nachts, dat doe jij ook, Kees? Of heb jij ook dat de nacht jou inspireert tot het schrijven van spoken word? Zeker. Ik denk ook dat ik me overdag ook te druk voel. Zelf ook. Hè? Dus er wordt heel veel van je gevraagd. Hè? Dat je moet werken, je hebt vrienden, de telefoon staat rood gloeiend. Maar ook dat momentje rust nemen voor jezelf, daartussenin. Maar jij hebt dus ook een baan. Ik heb ook een baan, Wat zeker. Is jouw baan? Ik ben zelfstandig ondernemer en ik voer opdrachten uit voor Cultuur Oost. En dat is de expertise en kenniscentrum voor de provincie Gelderland. Aha. En jij hebt ook een baan, hè, Nedjet? Wat is jouw baan? Ja, ik heb jaren voor RTL Nieuws gewerkt, waardoor ik ook een nachtritme kreeg. Dus dan kom je laat thuis van de uitzendingen. Ja. En sinds 2 jaar werk ik als secretaresse, dus een kantoorbaan, 3 dagen... Maar daarnaast is iets heel moois ontstaan in het coronajaar. Ja. Ben ik in samenwerking met Marjolein van Heemstra de Nachtwacht begonnen. En wat is dat? En de Nachtwacht is een project hier binnen Amsterdam-Noord, wat wel zo langzaam landelijk gaat uitdijen. Wij willen eigenlijk het imago van de duisternis verbeteren. Dus duisternis is vaak iets waar we bang voor zijn gemaakt. Ja. En ook ik zelf. Ik hoorde Kees praten over 's nachts wandelen. Nou, dat is dus iets wat ik heel graag zou willen, maar nog niet in mijn eentje aandurf. Waarom niet? Waarom durf je dat niet? Ja, je bent toch wel, tenminste ik ben gedrild op onveiligheid als vrouw, om alleen 's nachts een wandeling te maken. Dus ik durf dat nog steeds niet alleen. Nee. En dat vind ik heel erg jammer. Maar nu doen we dat. Ik en Marjolein organiseren nachtwandelingen in het Vliegenbos, hier in Amsterdam-Noord. En dat doe je dan met meer mensen? Ja, daar sluiten dan zo ongeveer 15 mensen aan. En dan doen wij in een aardedonker bos op de weg van de paarden, dus ook waar de lantaarnpalen niet schijnen, gaan wij het bos in. En wat betekent dat dan als je daar loopt? Wat doet dat met je? Ja, ik merk dat ik word er heel blij van. Dus het doet iets inderdaad met al die hersenstofjes bij mij. Gewoon het in de natuur zijn, maar ook de zintuigen die worden aangesproken. Ja, de geluiden, je hoort natuurlijk van alles. Wat hoor je bijvoorbeeld? Ja, geluiden verschillen. Het is soms in de schemer is het drukker. Mm-hmm. Als alle vogels zich gaan verzamelen om naar hun nestjes of naar hun bomen te gaan. En de nacht, is eigenlijk heel rustig. Ja, het heeft ook iets met je broer te maken, geloof ik, hè? Ja, dat is wel heel wonderlijk gegaan. Want het was het bos waar ik eigenlijk ook overdag niet in durfde. Het is een bos met een beetje een imago binnen Amsterdam. Maar mijn broer stuurde me eigenlijk vaak naar het Vliegenbos. Ga gewoon lekker naar het Vliegenbos. Je hoeft niet ver om eruit te zijn. En één keer met hem daar een wandeling gemaakt. En mijn broer is kort daarna overleden. Oh. Aan een aangekondigde dood, zoals het heet. Ja. Dus hij was ziek. En vervolgens komt dit dus uit de hemel vallen, dat Marjolein mij vraagt als nachtwachter mee te lopen in datzelfde Vliegenbos. Ja, dus jouw broer die zei van ga naar het Vliegenbos, ga daar wandelen. Jouw broer overlijdt. En daarna ontmoet je Marjolein en ben je toch in dat Vliegenbos. Ja. Wat betekent dat voor je? Ja, voor mij is het een cadeautje van mijn broer. Ja. Ja, hij heeft mij die adem van het bos, zoals het voelt. Want zo voelt het als ik door het bos loop. Ja, mm-hmm. Ik krijg heel veel... het bos ademt, het leeft. Het doet je goed. Ik waan me in een sprookje als ik daar Heb je dat ook, Kees? Als je door het bos loopt, Nijmegen heeft ook dus heel veel bossen. Groen. Veel groen. Heb je dat ook, dat het ademt, dat het leeft? Eigenlijk altijd. Maar dat is ook weer een bos. En als je dat gaat combineren met de nacht, dan krijg je een hele unieke plek natuurlijk. Ik bedoel, in het bos ontsnap je eigenlijk al aan de drukte. En bij de nacht ontsnap je ook aan de dagelijkse drukte. Dus je ontsnapt dubbel aan de drukte. Sigrid Pille, dit zie ik jou niet doen, 's nachts wandelen in een bos. Ik heb een hond. Oh. Die moet af en toe uitgelaten worden. Wonen ze ongeveer bijna in het bos. Dus ik maak het bos ook regelmatig mee in het donker. Ja. En dat is inderdaad wel extra magisch. Dus wat Nedjet vertelt en wat Kees vertelt, dat ervaar jij ook. Ja, zeker. En daar word je rustig van. Ja, absoluut. Ja. Dus de nacht... Nee. En in het bos, wat het ontbreekt niet alleen aan drukte, maar dus dan ook aan licht. Ja. waardoor je heel anders kijkt. Je kijkt bij wijze van spreken met je voeten, ook al zijn je ogen als schoteltjes, je oren zijn gespitst. Ja, dat, dus, vind ik wel, die ga ik onthouden, dat ik kijk met mijn voeten. Mm-hmm. Dat, vind ja. dat vind ik een schitterend beeld. Netje, mag ik je danken voor het telefoontje. Dank je wel. En een goede nacht. Goedenacht. Oké, dag. Dag. Bassist van Doe Maar heeft hij zich ontwikkeld tot een kunstenaar van formaat. Melodieën die hij schrijft zijn wonderschoon. Hij is verantwoordelijk voor de tune van De Slapeloze, wil ik nog even zeggen. En hij schreef dit wonderschone lied dat als titel heeft Het Museum van Weemoed en Gemis. Zijn woorden maken zichtbaar wat hij zingt. Zijn muziek is een soort rondleiding. Het staat op het album Tussen de Regels, dat in 2019 verscheen. Als laatste deel van een drieluik waarvan het eerste album uitkwam in 2014. De Slapeloze. Een programma waarvan u wakker in slaap valt. Maar als u wakker bent, mag u ons altijd bellen. 0800-1121. Sommigen vinden het niet erg om wakker te moeten blijven. Anderen weer wel. Dag, Elsbeth Koops, Hubrechtse, 23 jaar uit Veenendaal. Goedenacht. Goedenacht. Vind jij het erg om wakker te zijn of vind je het niet erg om wakker te zijn? Ja, ik vind het heel vervelend om wakker te zijn. Ja. En toch ben je wakker? Dat klopt, ja. Ja, ja. En heb je daar iedere nacht last van? Of is het alleen vannacht? Nee, heel regelmatig wel. Ja. Eigenlijk wel elke nacht, ja. En is dat je hele leven al zo? Of is dat pas de laatste jaren? Nou, ik ben altijd wel een slechte slaper geweest. Altijd wel moeite gehad met inslapen en doorslapen. Maar sinds ik wat traumatische gebeurtenissen heb meegemaakt, met name het overlijden van mijn moeder toen ik 13 was en het overlijden van mijn man nu 1,5 jaar geleden, is dat heel erg versterkt. Overlijden van je moeder toen je 13 was, dat is dus, je bent nu 23 jaar, dat is dus 10 jaar geleden. Dat klopt, ja. Ja, dat heeft een enorme invloed op je gehad, op het slapen. Dat klopt, ja. Ja. Het heeft bij mij toen eigenlijk een traumastoornis ontwikkeld. Het heeft bij mij PTSS ontwikkeld. Dat is eigenlijk pas vastgesteld na het overlijden van mijn man. Ja. En ik heb dus heel veel last van paniekklachten. Met name 's avonds en 's nachts. En wat is dat dan voor een paniek? Wat gebeurt er dan? Hyperventileren, huilen, hele hoge hartslag, zweten, nachtmerries. Ja. Eigenlijk heel veel vormen heeft het. Ja. Sigrid Pille, je bent somnoloog. Je werkt veel met kinderen. 13 jaar, als zoiets. Wat kun je tegen dat soort kinderen zeggen die dit meemaken? Hoe kun je ze het beste helpen? Nou, dat is niet eenvoudig. Die slaap die leidt hier eigenlijk automatisch onder. Op het moment dat je iets traumatisch meemaakt, dan reageert je brein daarop. Die wordt heel waakzaam. Die vertrouwt het niet meer daarna. Dus die is veel alerter op dat er misschien iets misgaat of dat er gevaar dreigt. En als er gevaar dreigt, is het niet handig om te gaan slapen vanuit de evolutie. Ja, op het moment dat er brand dreigt of er moet iets anders gebeuren, dan is het handig dat je heel snel wakker wordt. Dus dan moet je licht slapen. Dat zei Marijn van der Laar gisteren ook, ja. Ja, dan moet je licht slapen. Dan moet je licht slapen, precies. Dus dat, op het moment dat dat gebeurt, dan leidt die slaap daar automatisch onder. Omdat je waaksystemen, je actieve systemen in je brein veel te veel aanstaan. Mm-hmm. Wat je dan in ieder geval... Er zijn wel een aantal dingen die je kan doen. In ieder geval kijken of je toch nog zoveel mogelijk ontspanning kan vinden om zo rustig mogelijk te gaan slapen. En niet te lang op bed te liggen, omdat je dan alleen nog maar meer wakker ligt. Maar de kern zit hem dan toch in dat traumatische stuk. En te bekijken en dat of verdriet je... krijg dat, ja, dat kun je niet weg. Nee, niet zomaar. En dat kost tijd. En dat kost soms ook therapie of dat soort. Maar dan komt dus de dood van jouw man. Wat is zijn naam, Elsbeth? Niels. Niels. Dat komt er dan bovenop. Dan maak je eigenlijk weer iets. Eigenlijk hetzelfde. Wanneer ontmoette je Niels? Hoe lang kende je hem? Even denken. In mei 2018 hebben we elkaar ontmoet. En eigenlijk een half jaar daarna kreeg hij leukemie. En dat had hij in 2015 ook al gehad. Dus het was een tweede keer dat hij het kreeg. En in het jaar dat volgde kreeg hij heel veel behandeling, maar kwam de ziekte nog 3 keer terug. En jij hebt in die tijd voor hem gezorgd? Ja. Ik ben inderdaad toen met mijn studie gestopt en heb gekozen om fulltime voor hem te zorgen en ook in het ziekenhuis zoveel mogelijk bij hem te zijn. Ja, en wat studeer je? Ik studeerde toen verpleegkunde. Dat heb ik ondertussen een maand geleden gelukkig afgerond uiteindelijk. Ja, ja. En vertel eens over Niels. Waarom werd je verliefd op hem? Eigenlijk om heel veel redenen. Maar met name eigenlijk omdat hij heel erg zichzelf was. Omdat hij heel erg dicht bij zichzelf bleef. En gewoon een hele rustige, doordachte jongen was, zeg maar. Niet zo macho, maar gewoon... Hij zei alleen iets als hij echt ergens iets van wist. En anders dan was hij heel erg luisterend en opmerkzaam. En hij was heel liefdevol, voelde mij heel goed aan, eigenlijk vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoetten. Was liefde op het eerste gezicht? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja. Hoe heeft hij zijn ziekte zelf ervaren? Hoe is hij daarmee omgegaan? Nou, wat het met name zwaar maakte, ook voor hem, was dat het steeds goed leek te gaan. En dat we dan op controle waren en dat het dan toch weer foute boel was. Hij was 23 toen hij overleed. En om zo jong 4, 5 keer, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe vaak het was, omdat het zich steeds herhaalde, steeds zo ziek te zijn. Dat vond hij heel zwaar. En hij wist dat hij afscheid moest gaan nemen van het leven op den duur. Ja. En dat hij zijn studie niet kon afmaken. Dat hij niet met mij de toekomst in kon. Dat we onze dromen niet waar konden gaan maken. Hij was enig kind. Dus hij wist dat hij zijn ouders zonder kind achter zou laten. Dat maakte het voor hem heel erg zwaar. Ja. En toch was hij heel optimistisch en probeerde hij samen met mij en zijn ouders er het beste van te maken. Mm-hmm. Dus we hebben ook in die periode nog wel echt genoten van wat nog wel kon. Waarvan hebben jullie bijvoorbeeld genoten? Kerst in het ziekenhuis. Een beetje geïmproviseerd, maar met een gezellig lampje van thuis meegenomen. Wat extra eten van thuis meegenomen. Ja. En zo toch een soort geïmproviseerd kerstdiner gemaakt. Dat soort dingen. En zijn jullie nog getrouwd? Of? Ja, we zijn in 2019 in juli zijn wij getrouwd. En dat was omdat we toen net hadden gehoord dat hij voor de derde keer ziek was. Mm-hmm. En toen waren de vooruitzichten heel slecht. Toen dachten ze dat hij het niet zou overleven. En hij zou nog wel behandeld worden. Maar als ze binnen een paar weken zouden zien dat het niet aan zou slaan, de behandeling, dan zouden ze stoppen. En dan zou hij nog maar een paar weken te leven hebben. En toen zijn we binnen 2 weken getrouwd. En toen sloeg de behandeling gelukkig wel aan. Dus uiteindelijk zijn we nog 1,5 jaar getrouwd geweest. Ja, ja. Hoe lang is het nu precies geleden dat hij is overleden? Hij is in januari 2020 overleden. Ja. Dus dat is 1 jaar en 8 maanden. Ja. En is het gevoel van verlies en het grote verdriet, is dat nog steeds even groot of is dat aan het veranderen? Op zich is dat nog even groot, maar ik denk dat de ruimte eromheen, de ruimte voor andere dingen, dat die iets groter wordt. Dat ik iets meer ruimte steeds meer voel voor nieuw geluk, voor ook weer het gewone leven. Ja. En ook wel dankzij therapie hoor. Ja. Slaap je beter nu? Dat kan ik nog niet echt zeggen. Mijn lichaam is nog heel erg in een stand van overleven. Dus ik slaap inderdaad heel licht, ben heel alert. Ben ook vaak bang om te gaan slapen. Ik zie tegen de nachten op. Dus dat is een stukje wat nog niet beter gaat. Nee. Sta je open voor een nieuwe relatie? Ik heb een nieuwe relatie ondertussen. Je hebt een nieuwe relatie? Ja. En helpt dat? Ja, het gaat sinds die tijd wel wat beter met me. En ook als hij bij mij slaapt bijvoorbeeld, dan slaap ik ook wel iets rustiger. Dat is wat eerder in de uitzending ook gezegd werd. Hè, van, als er iemand naast je slaapt, dan voel je je toch veiliger. En dat is wat ik heel erg ervaar. Ja. En je bent nu gediplomeerd verpleegkundige, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja. En je bent ook, je hebt ook een baan, je bent ook aan het werk. Ja, ik ben vorige week begonnen, ja. Ja. Heb je het idee dat het nu iets beter met je gaat? Over het geheel gezien wel, ja. Vorig jaar rond deze tijd zat ik in een hele zware depressie. Veroorzaakt door de angst. Mm-hmm. En op dit moment ben ik absoluut niet meer depressief. Het is echt met name nog af en toe paniekaanvallen. En het slechte slapen, wat er nu nog voor zorgt dat ik me gewoon nog niet de oude voel. Nee. Elsbeth, ik hoop dat het heel goed met je mag gaan. En dat je minder last hebt van slechte nachten. En dat het leven je weer een beetje toe gaat lachen. Dat hoop ik. Dank je wel. Dat hoop ik. Dat gaat vast lukken. Oké, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dag. Dag. Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in. Weet je nog? Weet je, weet je, weet je, weet je, weet je nog? Dat ik jou niet eens ontmoeten mocht. Hoe ik stapel van verliefdheid was. En ik in mijn oude regenjas. In de kou als een verzopen hond. Op de hoek op jou te wachten stond. En weet je nog? Hoe ik toch nog tegen twijfel vocht. Toen heb jij me lachend opgebeurd. En met mij was het gebeurd. En mijn jongenshart ging maar bonkend op en neer. Nuchter blijven denken, nee, dat lukte me niet meer. Vanaf dat moment ging me niet meer snel genoeg. Alles moest ik hebben en niets was meer genoeg. Lotje, weet je wel hoe we vreeën in dat rothotel? In die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld hebben wij de uren afgeteld. En jouw tederheid maakte dat ik niets verzweeg. Want mijn hart was boordevol, maar mijn hersens leeg. En het feit dat ik toen voor jou niet vrij meer was, gaf me vaak een schuldgevoel als ik bij je was. En nu weet ik niet, heb ik toch iets fout gedaan? Iets over het hoofd gezien, iets verkeerd gedaan. Dat je weet je nog, schat, ik hou van je, dat weet je toch. Maar stel dat ik met je weg zou gaan en een ander in de kou laat staan, zou er dan voor ons nog toekomst zijn? Als we nu al zo onzeker zijn, zeg Lotje, wat moeten we doen? Zeg Lotje, heeft het nog wel zin? Het is een naam die je niet veel meer hoort, toch is dat niet terecht. Benny Nijman, Maastrichtenaar, heeft heel wat mooie liedjes op zijn naam staan. In toegankelijk Nederlands heeft hij altijd geprobeerd zoveel mogelijk mensen te bereiken. Met zijn liedjes melodieus, soms is het dialect, maar altijd oprecht. Lotje vertaalde die in 1977. Het origineel is van een Zwitserse zanger, Stefan Sulke. En dan heet het Lotte. Benny Nijman overleed in 2008. Dit jaar zou hij 70 zijn geworden. De slapeloze. U bent niet alleen. Sigrid Pille en Kees de Beer die zitten nog steeds bij me. De nachtburgemeester van Nijmegen en de somnoloog. Sigrid, wat je allemaal gehoord hebt, dat is veel vannacht. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ieder verhaal denk ik op zijn eigen manier. Zowel de mensen die weten om te gaan met de manier waarop hun slaap is ingericht of verstoord wordt. Ik vond het verhaal van de dame die vertelde dat ze zo laat, zo genoot van de nacht in Amsterdam. Mm-hmm. Heel mooi om te horen. Een van de dingen die zij zei was, ik heb een nacht, ik heb werk gedaan meer in de nacht, dus ik ben daarom meer nachtmens. Terwijl ik eigenlijk stiekem al hoor, en dat net als haar moeder, dat zij van zichzelf gewoon een heel erg avondtype en nachttype is. Ja. En dat ze haar leven daar gewoon omheen gebouwd heeft. Dus dat niet als sommigen zien slapen en het lukt me niet en die balen daarvan. Terwijl zij maakt dat als haar kracht. En dat is eigenlijk beter. Ja, natuurlijk. Ja, ik zie veel pubers bijvoorbeeld die heel veel moeite hebben met inslapen. En dan zeg ik van ja, nu is het nog even lastig. Want ik kan helaas de overdag burgemeester er niet van overtuigen om die scholen nog later speciaal voor jou te laten beginnen. Maar als jij straks de kans hebt, ga alsjeblieft in de horeca werken. Of word liever banketbakker dan broodbakker dat je om 4 uur 's nachts op moet. Want dat gaat voor jou niet werken. Dus richt je toekomst zo in dat het past bij het de manier dus waarop je slaapt. Het is eigenlijk wel genetisch bepaald dat het verschil tussen avond en nacht mensen. Dus of avond en ochtend mensen. Dus daar kun je niks aan doen. Nee, dat is hoe je dat is zo. Ja, dat is zo. Ja, en daar zul je dus je leven op moeten inrichten. En je kunt het wel een beetje bijsturen. Net zoals dat je, als je nu aan de andere kant van de wereld vliegt, dan heb je een jetlag en na een week is dat over. Dus je kunt wel wat insturen, maar hoe dichter je bij je eigen manier van slapen in de buurt komt, hoe beter je slaapt en hoe fijner dat voelt. Want anders vraagt die klok steeds of het iets later kan of juist iets eerder kan. Komt het daardoor ook dat we zo in de war raken als het zomertijd en wintertijd? Ja, en dat is maar een uurtje. Hè? Dus dat is maar een uurtje. Ja, ik ben echt een half jaar van slag bijna. Als een half jaar, dat is een beetje overdreven. Maar ik vind dat lastig. Ja, dat is ook zo. Want een uur, dat is natuurlijk ook wel best wat. En zeker op het moment dat je in het weekend bijvoorbeeld, als we naar de zomertijd toe gaan en in het weekend ook nog sowieso al wat later gaat slapen. En dan nog met een extra uur erop op zondagavond opeens denken, oh mijn god, moet ik nu al slapen? Ik zou niet weten hoe. Dan is die impact met het weekend en de zomertijd bij elkaar opgeteld nog veel groter. Daar gaan stemmen op om dat weer terug te draaien. Om daar gewoon mee op te houden. Ben je daarvoor? Ja, zeker. Ja, gewoon weg met die zomertijd. Ja, precies. En dan moet het wintertijd worden. Ja. Geen permanente zomertijd. Nee, want dat klinkt heel geweldig. Want zomer, dat klinkt natuurlijk mooi en licht en zo. Maar dan dan wordt het in de winter wel heel erg laat licht. En we hebben juist dat ochtendlicht hebben we heel hard nodig voor onze stemming. Om je goed te voelen. En ook om je klok weer goed te resetten. Dus dan alsjeblieft wintertijd. En dan worden een aantal patiënten van mij heel erg boos. Waarom? Want die zijn extreem ochtendmens. Ja. En die hebben het juist in de winter en in de wintertijd het meest zwaar. Die genieten juist van de zomertijd, omdat het dan ze net iets minder extreem ochtendmens zijn. Ik heb kinderen die worden tussen 2 en 3 uur, soms om 4 uur worden ze wakker en beginnen dan aan hun dag. En de ouders met hen. 3 en 4? Ja, 3 uur 's nachts. Ja, 2 uur 's nachts. En in de winter is dat dan erger dan in de zomer. Want dan heb je en het uur zomertijd en de hoeveelheid licht overdag. En dan kunnen ze het net iets beter resetten. Maar die winters zijn drama. En dan denk je van, dan kun je ergens een keer bijslapen. Maar dat kan niet, want die kunnen nooit uitslapen. Nee. En jij, Kees, ben jij voor het afschaffen van die zomertijd? Of overval ik je nu met de vraag van, daar heb ik nog nooit over nagedacht, Frits? Nou, daar heb ik wel over nagedacht. Want volgens mij is dat ooit ook bij de Europese Unie is dat toen terechtgekomen. Ja, zeker. En toen heeft Arjen Lubach, die heeft daar nog een hele uitzending aan gewijd. En toen kwam je er eigenlijk achter, ik volg graag de wetenschap. En toen kwam het duidelijk naar voren van, die zomertijd, daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen en gewoon wintertijd invoeren. Ja, ja. Ja, ik heb ook het gevoel dat dat moet. Maar of het gaat gebeuren, zie je dat gebeuren? Zie ja, je dat denk ik wel. Ja, uiteindelijk gaat ook de politiek wel luisteren naar de wetenschap, denk ik. Maar ik denk dat Nederland dat niet geïsoleerd kan beslissen. Nee, natuurlijk niet. Tijdzones zijn natuurlijk ontzettend onhandig over landen heen. Dus laten we dat vooral met z'n allen doen. Ja. Maar wij zijn er wel het meeste bij gebaat, juist omdat wij zo ver naar het westen wonen. Geldt het voor ons nog sterker dan op het moment dat je bijvoorbeeld in Polen of richting Rusland. Je had het net over kinderen en dat die slecht slapen, vroeg wakker worden, dat ook voor de ouders lastig is. Ik heb ook wel gelezen dat kinderen bonken met hun hoofd. Ja. Bonken ze daarmee hunzelf in slaap? Want ouders die worden daar ongerust over. Ja, dat klopt. Want het ziet er best heftig uit. Het zijn heftige knallen. En dat doen kinderen. Knallen? Ja, ze rammen met hun hoofd tegen de bedrand of tegen de muur. En dat klinkt gewoon echt gedeng, gedeng, gedeng. En ook echt met een vast ritme. En dan op het moment dat ouders dan denken van, nou, ik koop een ander bed wat vaster staat, wat minder hard meedreunt, dan gaan kinderen zelf dat geluid maken. Want het is de combinatie van het bewegen en het geluid waarmee ze zich afsluiten van de wereld. Om tot rust te komen en om in slaap te kunnen vallen. En het is eigenlijk een heel prachtig mechanisme, want het lijf begint er al mee voordat ze wakker worden. Oh. Gaan daarmee door als ze wakker zijn, om eigenlijk niet echt wakker te worden. En gaan daarmee door totdat ze echt weer in diepe slaap zijn. Om dus dan rustig verder te kunnen slapen. Ja, eigenlijk, iedereen noemt het een stoornis, maar eigenlijk is het een perfect slaapmedicijn. Om toch nog zo goed mogelijk te slapen. Als ze dit niet kunnen of mogen doen, dan liggen ze meer wakker. En het is alleen wel een medicijn met bijwerkingen. Niet zozeer voor het kind, want het klinkt heftig aan de buitenkant. Maar ze lijden er niet onder. Nee. Maar het hele huis dreunt mee. En ouders kunnen daar slecht van slapen. Ja. Maar en gaat dat dan om jonge kinderen? Is dat in een bepaalde leeftijd? Welke leeftijd is dat dan? Onder het jaar zien we het meeste. Dan doet 90% doet het ergens wel een keer. Dan kunnen we dat blijkbaar nog. En dan richting de 5 jaar, dan doet nog ongeveer 5 tot 10% van de kinderen het. En op volwassen leeftijd niet af en toe meer. Zijn. En dan is het ook over het algemeen geen bonken meer, maar dan is het rollen met het hoofd of rollen met het lijf. Ja. Doe jij dat wel eens, Kees? Rollen met het lijf of rollen met het hoofd? Nou, ik was vooral heel benieuwd naar echt het bonken met het hoofd. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat een kind echt met zijn hoofd gaat bonken? Dus je ligt dan op ellebogen en knieën en schudt dan zo heen en weer en bonkt ondertussen met zijn hoofd tegen de bedrand. Ja. Is dat niet gevaarlijk? Nee, want ze doen het om zich af te sluiten, om zich prettig te voelen. Een bepaalde manier van reguleren. En als het echt pijn zou doen of schade op zou leveren, dan voelt het niet meer prettig en dan stoppen ze ermee. Heel af en toe gaat het per ongeluk een keer mis. Dan steekt er iets uit of zo, dan hebben ze een keer een blauwe plek. Maar over het algemeen is het niet schadelijk. Nee, maar voor een gezin is het lastig. Ja, zeker. Ja, en vooral ook, dan sommigen denken dus, dan isoleren we alles. Schuim erop op de muren, weet ik wat allemaal. Maar dan gaan kinderen zelf dat geluid maken. Ik heb één meisje ooit gehad en die had een soort van, die maakte een soort van mantra geluid met ik vind mijn mama lief. En dat dan de hele tijd door. En dat is de eerste 10 keer heel erg lief en schattig. Ja. Maar bij 100 en bij 200 keer dan denken die ouders, ja, en dan geloven het wel. Maar dan kun je dus, eigenlijk moet je er niks tegen doen. Nee, of je moet je gaan afvragen waarom dit kind het nodig heeft. En als het 10 minuten doet, 's avonds om in slaap te komen, of ergens een keer verspreid over de nacht, 2, 3 keer 5 minuten, is dat niet erg. En dan is het voor ouders ook niet zo heel erg. Maar als het uren doet, is de vraag, waarom kan dit kind niet goed slapen en heeft het dit nodig? En dan ga je vaak, zeker bij deze kinderen, kijken naar hoe ziet die dag eruit. Worden die kinderen niet overvraagd? Ik zie het nog wel eens bij kinderen met bijvoorbeeld